नौकर है वो अपने आप को चाकर मानता है, नौकर मानता है, सेवा करने वाला सेवक मानता है, तो कहीं सेवक से भूल हो जाए, सेवक कहीं कोई प्रमाद कर बैठे, या मालिक के अनुकूल कोई सेवक का आचरण न हो, तो संभव है कभी कोई मालिक नाराजगी हो जाए, सीख भी जाए, तो वहां सेवक का ये धर्म होता है कि इस मालिक की इस चीज का ये हमारे लिए ये उपदेश प्राप्त हो रहा है, ये सेवा करने का पाठ हम सीख रहे हैं। ये अक्सर जो लोग बिना कुछ लिए स्वयं सेवक हुए, इच्छा से सेवा करते हैं, यद्य सेवक का कृतज्ञ होना चाहिए, ये उसकी बात है। जो सेवा करवाता है, जिसकी सेवा की जाती है, उसको तो सेवा करने वाले के का आदर करना चाहिए, उसकी सेवा के लिए उसका कृतज्ञ होना चाहिए, अपने को उसका ऋणी मानना चाहिए, भगवान से भी ऋणी मानते हैं, पर ये उसका धर्म है। सेवक का धर्म ये नहीं है, सेवक का धर्म बिल्कुल यही है कि वो अपने को बराबरी वाला न माने, और ये न माने कि हमने क्या कोई पैसा लेके सेवा की है, जो हम पर इतना आग रोग गांठते हैं। कोई अगर किसी स्वयं सेवक को कोई इच्छा से सेवा करने वाले की भूल पर कोई कह दे कि ये तुमने बड़ी गलती की, ये काम नहीं करना चाहिए, हमको इतने समय इतने वक्त पर दूध चाहिए था, ये नहीं आया, ये कैसी बात है, आना चाहिए, आज हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगा, ये लगना चाहिए, कैसी तुम सेवा करते हो, तो उसे ये समझना चाहिए कि ये ठीक कह रहे हैं, ये इन कामों में जो तुझी रही है, इस पीछे की जिम्मेवारी तो हम पर रही, तो जिम्मेवारी जब हम पर है तो अपनी जिम्मेवारी का ख्याल करके भविष्य के लिए सावधान हो, और अपनी उस भूल के लिए पश्चाताप करे, और उससे मालिक से जिसके नीचे उसको मालिक माने, इस मालिक से उससे जिसे क्षमा मांगे, करना नहीं पड़ेगा इतना, वो कभी भी आपकी क्षमा मांगी हुई सहेगा नहीं, क्षमा मंगवाना चाहेगा नहीं, परंतु आप में ये बात होनी चाहिए कि आप वहां पर जैसे वेतन भोगी नौकर सारा काम करता है, उससे अधिक वेतन भोगी तो वक्त पर कह ही सकता है कि हमारे लिए, और आजकल तो यूनियन बन जाते हैं, हमारा ये टाइम इतने घंटे का टाइम, ये इच्छा सेवक के घंटे का टाइम नहीं होता, उसका जो सेवा ही व्रत है ना, तो जो सेवा व्रती है, सेवा व्रती को जब सेवा मिल जाए और जिस समय सेवा मिल जाए, जैसी सेवा मिल जाए, उसमें वो अपना सौभाग्य मानता है। और एक बात, सेवा में कहीं भगवान भगवत कृपा से ये बुद्धि हो जाए कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं ये तो इस रूप में भगवान है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, वो सेवा, सेवा माने भक्ति, भक्ति माने सेवा, तो वो सेवा यदि भगवान की सेवा मान ले तो सचमुच भगवान ही है भला उसमें, इसमें कोई वो अध्यारोप आरोप नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक वस्तु में भगवान है, सब में भगवान समझकर मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान विद्याज महाराज तो कहते हैं, तो अनन्य जाति मचिन कर हनुमंत, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत, अनन्य वही है जो ये मानता है कि मैं तो सेवक हूं, सारा जो चराचर जगत है विश्व, ये सब का सब मेरे स्वामी का स्वरूप है। जहां जिसकी जो कुछ भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसके ही अपने को धन्य समझे, सेवा का अवसर मिला, और फिर ये समझे कि सेवा की शक्ति कहाँ से आई है और सेवा की सामग्री कहाँ से आई है। हमारे पास कुछ है क्या? तो वो तदीयम वस्तु गोविंद में आचर्य समर्पित, यही भावना भगवान की थी। हमारे अंदर जो कार्य करने की शक्ति, ये भगवान की दी हुई। हमारे पास जो सेवा की चीज है, ये सामग्री, वो भगवान की। सेवा कराने की प्रेरणा करने वाले भगवान, सेवा स्वीकार करने वाले भगवान। तो हम अभिमान किस बात का करें? इतना अभिमान जरूर करें कि हमारा सौभाग्य है, भगवान ने अपनी चीज अपने आप ली और अपनी ही ली। कोई ऐसी चीज नहीं जो भगवान के न हो। भला हम कोई चीज भगवान को दे करके, ये तो भगवान की बड़ी दया है उनके, उनका जो सौभाग्य है ये बड़ा विचित्र है। अपनी चीज से दूसरे से ले करके वो मानते, तुमने तो हमको हमारी बड़ी सेवा की, तुमने हमको अमुक चीज दे दी, अब तुमको हम बदले में क्या दे गए? तुमने तब तो ही बेचारे देखा मन नहीं, प्रत्युपकार करूं का तोरा, जैसे कर्जदार के साथ, तो कर्जदार अपनी महाजन के सामने सिर उठाने का सकते। स्वयं भगवान राघवेंद्र कहते हनुमान से कि देखो हनुमान, मैंने खूब सोच विचार लिया, कर विचार देखा मन नहीं, मैंने खूब विचार करके देख लिया, तुम्हारे कर्ज को मैं कभी चुका नहीं सकता, विचार देखा मन में, और तुम्हारा बदला तुम कैसे चुकाऊं? तुम्हारा प्रत्युपकार तो मैं तब कर सकूं कि जब प्रत्युपकार करने योग्य मेरे पास कोई वस्तु हो। ये इस कहानी में आप याद कीजिए, बड़ी सुंदर कहानी सुनी हुई है बहुत बार, और ये कहानियां बार बार याद करने की हैं। भगवान राघवेंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तमाम राज्य के सरदारों ने आकर के सलामियां दी, गणराज्य वाले आए, सब लोग आए। ये थे अखंड भूमंडल अधीश्वर हैं, चक्रवर्ती महाराज हैं, छोटे मोटे राज्य सब आसपास के आए, सब कुछ हो गया। अंत में दरबार लगा, उस दरबार में अब भगवान अपने सेवकों को पुरस्कार दे रहे हैं, अपने सेवकों का सम्मान कर रहे हैं। स्वयं राम सदा सेवक रुचिराखी, अपने सेवकों का सम्मान करने का एक समारोह है बड़ा सुंदर। सब लोग बैठे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग बैठे हैं। सूची बनी हुई है, सूची के अनुसार सारा सामान रखा है, सबका नाम लिया जा रहा है और सबको वो वस्तुएं, कोई पद कोई अधिकार सबको दिया जा रहा है। किसी को लक्ष्मण जी देते हैं, किसी को भरत जी, किसी को शत्रुघ्न जी, किसी को सुग्रीव जी भी, और किसी को स्वयं राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने हाथों सीता जी ने किसी को नहीं दिया, ये सब दे रहे हैं। सारा समारोह का कार्य प्राय संपन्न हो चुका। वहां पर एक व्यक्ति है उस दरबार में जो समारोह के बीच में नहीं बैठा है, सब लोग तो आगे आगे बैठे हैं, अब कि हमारा नाम आएगा, कि हमारा नाम आएगा, कि हमारा नाम आएगा, सब अपनी अपनी पंक्तियों में सिर निकाल निकाल के आगे देख भी रहे थे, अरे हमारा नाम तो इतने नहीं आया, कहीं भूल न रह जाए, सब लोग समत्सुक थे। एक व्यक्ति ऐसा है जो दूर बैठा है, और दूर बैठा है वहां पर जहां से राघवेंद्र का और जगजननी सीता जी का श्रीमुख उसको दिखाई दे, बस और कुछ भी नहीं देखता, बस उसकी आंखें निर्निमेष होकर के अपलक नेत्र, नेत्रों की पलक नहीं पड़ रही है, तो निर्निमेष नेत्रों से वो युगल सरकार की ओर ताक रहा है, हाथ जोड़े यूं बैठे मानो कुछ हो ही नहीं रहा। समारोह में क्या हो रहा है, किसको क्या मिला नहीं मिला, मानो इस जगत से वो सर्वथा पृथक है, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा, वो केवल देख रहा है कहीं कोई संकेत मिल जाए सेवा का, बस और कुछ नहीं। किसी सेवा के संकेत का की प्रतीक्षा में वो बैठा है। सारा कार्य संपन्न प्राय हो चुका, सबको इनाम मिल गया, अब दरबार समाप्त होने को तो है, होने का सा अवसर है, तो भगवती सीता जी ने भगवान राघवेंद्र से चुपके से कहा, सरकार क्या हनुमान को पसंद मिला? माँ है ना, माँ हनुमान को तो कुछ नहीं मिला। भगवान बोले, हनुमान को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास है नहीं, आप उसकी बात हो रही है। सीता से भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि हनुमान को देने योग्य वस्तु मेरे पास कोई है नहीं। सीता जी ने कहा, उनके गले में एक हार था, वो हार कुबेर का था, कुबेर के यहां से रावण ले आए थे, रावण के मृत्यु के अनंतर मिला विभीषण को, और जब लंका से प्रस्थान किया भगवान राघवेंद्र ने तो वो हार समर्पण कर दिया था विभीषण ने भगवती सीता जी को, तो सीता जी वो हार पहने हुए थे, अमूल्य हार था। तो सीता जी ने कहा भगवान राघवेंद्र से कि ये हार दे दूं हनुमान को, तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि सीते हनुमान के लिए भी कोई वस्तु अदेय है क्या? कोई ऐसी चीज है जिसमें पूछना पड़े कि मत दो या दे दो, तुम्हारी इच्छा दे दो। ये तो बातचीत हो गई, भगवान तो मुस्कुरा के रह गए, सीता भूलती है भूल मुस्कुरा के रह गए। उधर सीता जी ने संकेत किया, आंख से संकेत किया, हनुमान तो प्रतीक्षा में थे ही, बड़ी नम्रता से आकर चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बैठ गए घुटने सामने टेक कर। सीता जी ने हार निकाला और गले में डाल दिए, कहा जा। हनुमान को समझ में नहीं आया कि मां ने क्यों बुलाया, कुछ आज्ञा तो नहीं दी, कुछ सेवा तो नहीं की, और गले में क्या डाल दिया, पता नहीं क्या डाल दिया, पर आज्ञा होगी जाओ बैठ जा। तो हनुमान चुपके से जा करके बैठ गया। अब महाराज सारी सभा चकित, सभा में बहुत बड़े बड़े जौहरी बैठे, राम का दरबार है, अब वो जौहरियों के मन में जो हो इतना सुंदर इतना बढ़िया हार जिसके एक एक मणि का मूल्य कोई नहीं बता सकता, आंख नहीं सकता, क्या हनुमान का भाग्य है, बड़ा सद्भाग्य हनुमान का। सब हनुमान के सद्भाग्य को सराहने लगे, और हनुमान को देखने लगे, हनुमान क्या करते हैं। हनुमान ने देखा हार को, ये देख जा करके और देखा, बोले ये तो क्या है, ये पत्थर तो चमक रहे हैं, हनुमान से पत्थर चमक रहे हैं, और हनुमान की आंख से जहां राम सीता न हो वहां लगे नहीं। हनुमान की आंख जो है वो निरंतर राम सीता को देखती है, हमेशा हर जगह हर समय दूसरे को देखना चाहती नहीं और बिना देखे रह पाती नहीं, दूसरे को देखती नहीं और बिना देखे रहती नहीं। तो राम सीता निरंतर हर वस्तु में उनको दिखाई देते हैं, ये हनुमान का स्वरूप स्वभाव है। अब भी वो किम पुरुष लोक में हनुमान जी इसी प्रकार से देखते हैं। तो महाराज हनुमान अब भगवान ने लीला रखी, सब जगह भगवान दिखाई देने वाले, उस हार के मनियों में नहीं दिखाई दिए, नहीं दिखाई दी। हनुमान ने सोचा अरे इनमें तो राम राम दिखाई देती है नहीं, तो फिर मैया ने मेरे गले में बोझ क्यों डाल दिया, इनमें रखा क्या है। अब अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अब जौहरियों की बुद्धि पत्थरों को जांचने की दूसरी, इनको तो राम को देखने की बुद्धि है, अलग बुद्धि तो राम को देखना चाहते हैं। इनके मन में आया कि शायद इनके अंदर राम दिखे, इनके अंदर राम दिखाई देंगे तो हार को तोड़ जाए। अब साहब जहां हार टूटा, अब जौहरियों के तो आग लग गई, बोले बोले क्या बिचारे राम के दरबार में स्वयं सरकार बैठे हैं, उनके सामने सारा कांड हो रहा है, हिम्मत नहीं बोलने को ही, पर वो जल उठे। इतने में क्या किया हनुमान ने कि हार तोड़ा ही नहीं, हार तोड़ के एक मणि को तोड़ा और यूं लेके दांत के नीचे तोड़ डाला। अब तो महाराज क्या करें, हाहाकार मच गया उनके हृदयों में, जौहरियों के हृदयों में हाहाकार मच गया, यार ये बंदर, बंदर को हार दे दिया। देखा मणि में भगवान नहीं दिखाई दिए, फेंक दिया, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, फेंकने लगे। अब साहब रहा लिया जौहरियों से, इतना नुकसान होता है सामने, और जो मूल जानने वाला अब अपनी अपनी दुनिया का अलग अलग मूल्य होता है, भला जोड़े क्या ठीक कहते हैं, जोड़ियों की दुनिया में वही मूल्य है, तो जोड़ियों में से रहा नहीं गया। तो सीधे ही प्रश्न कर बैठे, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी कहां बोलते, वो तो राम को ढूंढ रहे हैं, इतने में दो चार मनी और फोड़ के डाल दी। अरे बोले महाराज कर क्या रहे हैं, तो हनुमान ने देखा, बोले क्या पूछते हो, बोले ये मणि क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले राम को देख रहे हैं, सरकार राघवेंद्र और मैया को देख रहे हैं, इनमें बोले वो सामने बैठे हैं, तो सामने बैठे तो क्या हुआ, ये तो सब जगह हमको जो दिखाई देते हैं तो उनको ढूंढ रहे हैं, और अगर नहीं दिखते तो वो चीज किस काम की, जो चीज राम से शून्य है, राम से रहित है, वो तो तोड़ के फेंक देने लायक है। जरो सुसंपति सदन सुख सूर्ग मातु पुत भाई, सन्मुख होत जे राम पद करतन सहज साय, आग लग जाए सब में, किसी गाड़ी को आग लगाते हुए बोलते, जरो सुसंपति सारी सब संपत्ति में आग लग जाए किस काम की। तो महाराज वो जोहरियों से रहा नहीं गया, तो बोले क्या महाराज आप तो सब जगह भगवान दिखते हैं क्या, बोले हाँ दिखते तो हैं, तो बोले सब जगह हैं, बोले हैं तो सही, तो बोले आपके अंदर में भी होंगे इन मणियों के भीतर देखते, आप हृदय में भी होंगे, बोले हैं, यू कह कह करके और नख तो बड़े बड़े थे चीख डाला है देखो। राम ने कहा चुप रहो, लक्ष्मण बोले अरे जोहरियो चुप रहो, क्या बोल रहे, और बोल गए से बोल गए, करके सब लोग चकित रह गए, जो राम सिंहासन आसीन राम सीता वहीं पर है, वही राम सीता सिंहासन आसीन हृदय के अंदर है, बसिया राम वही सिंहासन आसीन राम सीता हनुमान के हृदय में विराजमान है। सब लोग चकित हो गए, ये सेवक, ये सेवक का, सेवक को क्या मिला, हनुमान ने बदले में क्या लिया, कोई चीज हनुमान ने स्वीकार नहीं की, बल्कि हनुमान ने अप्रिसिएशन स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा तुमने बहुत किया। बोले महाराज कहाँ किया मैंने? अरे हम बंदर क्या करते, शाखा के शाखा पर जाई, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाए, यही तो हमारा पौरुष है। हमें कुछ करने की ताकत है क्या? और सचमुच नहीं। अरे हनुमान को ही राम ने मुदरी दी, अंगूठी दी, दूसरे को नहीं दी। श्रेय देना था हनुमान को, हनुमान उसके उपयुक्त पात्र थे। हनुमान को राम ने पात्र सुना और हनुमान से संदेश कहा कि तुम जाकर के ये संदेश सीता से कहना, ये कहना, ये कहना। तो जानते थे राम कि यही जाएगा, रहा किसी को भेजना था हनुमान को ही। तो ये सेवक का धर्म, सेवक जो है ये बदले में कुछ नहीं चाहता, बदले में अगर बड़ाई मिले तो डर जाता है कि कहीं बड़ाई के कारण से सेवा में त्रुटि ना आ जाए। बड़ाई कहीं प्यारी लग गई तो सेवा में त्रुटि आ जाएगी। मालिक तो बड़ाई करते कहते सकता नहीं, मालिक तो कहता सब सब पहले ही किया। और भगवान राम तो इतने कोमल हृदय के हैं कि महाराज एक वात्सल्य का, राम के वात्सल्य का एक प्रसंग है बड़ा सुंदर। राम जब लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो राज्याभिषेक करके प्रणाम करने को ये माता के पास गए, माता के चरणों में प्रणाम किया, माता के गोद में लेट गए। तो माता हाथ फिराने लगी, यूं सिर पर हाथ फेरा, बाहू पर हाथ फेरा, हाथ फेरा। फिर माँ बोली कि बेटा मुझे एक बड़ा संदेह हो रहा है। राम ने कहा माँ क्या संदेह हो रहा आपको? बोले लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, मेरी बात जचते नहीं। देखना कितना कोमल कोमल आती थी तेरे हाथ है, तेरे हाथ कितने कोमल हैं, तेरा मुख ये मुख कमल कितना कोमल है, और वो रामा रावण कितना कठोर राक्षस। बड़े महाराज भी उसको उसे नहीं जीत सके। तो कहने रावण को मारा, ये बात तो झूठ है सरासर। अब माँ का बासिल, माँ को तो चाहे राम कितने सर्वशक्तिमान भगवान हो, राम को तो बच्चा देखती है कोमल। तो वहां राम क्या कहते हैं? राम कहते माँ तुम ठीक कहती, मैंने कहा मारा राम रावण को, ये तो मारा राम रावण को गुरु जी के आशीर्वाद में और इन मेरे सेवकों के बल में। ये जो बंदर थे ना, ये बंदर, ये मेरे सेवक, इन सेवकों के पौरुष ने और गुरु जी के आशीर्वाद ने राम को मारा। तो सब जहां जहां मौका लगता है राम का, अपने को श्रेय लेने से दूर करते। यही अच्छे पुरुषों का नियम होता, भला ये याद रखने की बात है। अच्छे पुरुष जो होते हैं वो श्रेय देते हैं दूसरों को, अपने आप को श्रेय से अलग रखते हैं। और संसार के लोग जो हैं वो छीन करके श्रेय लेना चाहते हैं दूसरे का। दूसरे का कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उसमें हिस्सा बटाने को तैयार, और नहीं तो बोले हमारे गांव का है कि उनसे रोज मिलने वाला हमारे पास आता है, बातचीत करता है, सलाह करता है, हमने कह दिया था कैसा करना चाहिए, चाहे कहा ना हो तो भी ना हो पर वो श्रेय मिल जाए। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो श्रेय करते हैं, श्रेय चाहते नहीं, श्रेय के भूखे नहीं होते। तो भगवान जो जो सेव्य होते हैं ये तो हमेशा सेवक का गुण गाते गाते थकते नहीं, पर सेवक मालिक को रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये अपने आप को सर्वथा दे देते हैं। तो एक बात तो याद रखने की है, ये बात किसी ने, मैंने जो कहा था ना दोपहर को इसी पर शंका की, एक भाई ने किसी ने पूछा कि हम लोग जाएं और कहीं पर किसी से भूल हो जाए और कोई खींच जाए, बोले जब तो जाकर को ऐसे खींचा करते हैं बेमतलब, तो क्या उनसे हम ये भी नहीं कहें कि हमारी भूल नहीं हुई, आप बेमतलब क्यों खींचते हैं? ये प्रश्न था, किसी ने कहा। तो उसके उत्तर में ये इतनी बातें कह देगी, और बात असल में ये है कि अलग अलग धर्म होता है। सेवा जो कराने वाले हैं, जिन लोगों का काम किया जाता है, उन लोगों को तो ये मानना चाहिए कि जितना जो कुछ भी हमको ये काम मिल जाता है किया हुआ, ये इनकी कृपा है। हमारा कोई इनमें वो प्राप्त अधिकार थोड़े ही है। ये सेवा करते हैं प्रसन्नता से करते हैं, जितनी सेवा करते हैं उतना ही ये हमारा उपकार करते हैं। तो वो तो सेवा की कभी मांग न करे, सेवक में कभी भी किसी प्रकार का दोष न देखे, दोष बतावे नहीं बल्कि दोष को छिपा ले। और सत्पुरुष जो होते हैं ना, ये तो केवल सेवक के ही नहीं। एक महात्मा ने कहा कि भाई सुई मत बनो, धागा बनो। ये याद रखने की बात, सुई के पीछे धागा लगा रहता है। सुई जहां जाती है छेद करती है, और धागा पीछे पीछे चलकर अपना अंग देकर इस छेद को भर देता है, उतना अंग वहां छोड़ देता है, अपना अंग देकर छेद को भर देता है। तो दूसरे में छिद्र तो करो ही मत, छिद्र को अपना गुण देकर ढक दो। ये सत्पुरुषों का काम तो ये है, हरेक का, हरेक को ये चाहिए कि दूसरे के छिद्रों का न तो अन्वेषण करे, न छिद्र देखे, न छिद्रों की तरफ ताके, और छिद्रों की कल्पना तो करे ही नहीं, और दूसरे में छिद्र हो जाए ऐसा प्रयास कभी न करे। और कहीं हो गया हो प्रयास, तो उसको अपना गुण दे करके, अपना अंग दे करके उसको ढक दे। ऐसा करने लगे ना लोग तो आज सतयुग आ जाए अपने आप यहीं पर, करते नहीं। लेकिन जो सेवा कराते हैं उनका उनका तो धर्म होता है कि भाई हम कौन सा वेतन देते हैं और क्या क्या बदले में करते हैं। ये जितना भी हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, भला कहीं ये न समझ ले कि मैं यहाँ वालों का पक्ष करके और उनकी सिफारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा न करे, कभी आप लोग उनकी बड़ाई करते रहिएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहेगा ये है कि जहाँ धर्म बतलाया जाता है वहाँ धर्म ये है कि जिसकी सेवा होती हो वो तो जितनी सेवा हो जाए उतने में अपने को कृतज्ञ माने, दोष देखने की बात ही नहीं। और जो सेवा करे वो बाकी तो थोड़े से काम के बड़ाई करे। ये असूया दोष किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा नान दोष है जुरमते, क्या वो अत्री जी का श्लोक है बड़ा सुंदर, नगुणान गुणिनो हंति सऊच नंद गुणान की मान्य दोषे स्वरमते सान सूया प्रकृति का, बड़ा सुंदर श्लोक अति स्मृति का है। नगुणान गुणिनो हंति, किसी भी गुणवान पुरुष के गुण को तो कभी काटे नहीं। बोले एक आदमी माला फेरता है, बोले ये माला फेरता है, बोले हम जानते हैं सब माला फेरता है, मन में कितने ठगी लिए बैठा होगा, काट दिया ना। बोले वो आदमी दान देता है, बोले कुछ न कुछ मन में उसके मन में कुछ न कुछ उसके बुराई होगी, नहीं तो वो देता थोड़े ही है। किसी किसी मन में कोई खराब वासना को लेके देता है। तो ये गुणियों के गुण को हनन करना ये पाप, न गुणान गुणिनो हंति, गुणियों के गुण का हनन न करे। सौत मंद गुणानति, थोड़ा सा भी जिसमें गुण हो उसकी भी तारीफ करे, उसका भी गुणगान करे, उसके गुण का हनन न करे, कभी हनन न करे, थोड़े से गुण की भी तारीफ करे। और नान्य दोषे सोरमते, दूसरे के दोषों में तो दिलचस्पी ले ही नहीं, दूसरे के दोषों को देखे, यानी देखने से क्या होता है या आप ध्यान करके देख लीजिए क्या होता है, जो आदमी रात दिन दूसरे के दोषों को देखता है वो दोष उसके अंदर स्मृति रूप से, संस्कार रूप से आते रहते हैं और वो दोष बन जाता है उन दोषों का। तो सुधार के लिए भी कच्चा आदमी जो सुधरा हुआ पूरा नहीं स्वयं, वो अगर दूसरे के दोषों में रमता रहेगा तो वो स्वयं दोषी है। पुलिस वाले बहुत से चोर क्यों बन जाते हैं, वो तो पक्के सुधरे हुए तो है नहीं, तो चोरों का होता है संग, संग होने से वो चोरी देखते देखते चोरी में प्रलोभन पैदा होता है, चोर बन जाते हैं स्वाभाविक। इसीलिए दूसरे के दोषों में कभी रमण न करे, कभी उनमें आसक्ति न करे, कभी उनको देखे नहीं। तेरे भावे जो करो भरो गुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहार। तो किसी के गुणों की तारीफ करने से आदमी को रुकना नहीं चाहिए, करे तारीफ, पर तारीफ चाहे वही, अपने गुणों की जो तारीफ चाहता है वो अपने गुण बेचता है, और जो अपने मुंह से करता है वो नष्ट कर देता है। यजाचि राजा पहुंच गए स्वर्ग में, अब देखा इंद्र ने ये तो आ गया, अब कैसे कैसे इसको गिराए नहीं थे। तो बोले महाराज क्या कह रहा आप, तो आपने ये पुण्य किया, आपने ये किया, आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा, फूल गया और फूल करके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगे, हाँ मैंने ये किया ये किया ये, वो कहता गया पुण्य समाप्त होते गए, पुण्य समाप्त होते गए, पुण्य पूरे हुए, दिया झटका बोले जाओ नीचे पढ़ो। तो अपने मुंह से अपने गुणों का वर्णन करना, उसका वो उनको समाप्त करना, अपने पुण्यों को खोना है अपने, और महाभारत में जिसको आत्महत्या कहा है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने को आत्महत्या बताया, साफ शब्दों में अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, और किसी गुरुजन के सामने उसकी निंदा करना उसका खून करना, उसका खून करना, यहाँ तक महाभारत में आया है। तो दूसरे की सच्चे गुण के बड़ाई करने में आपत्ति नहीं, करनी चाहिए, लेकिन अपनी बड़ाई चाहनी नहीं चाहिए। तो सेवक का ये उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और सेवक को अपनी ही इच्छानुसार सेवक को नहीं, सेवक नहीं चलाना। एक बात और ध्यान में है, हमारी सुविधा के अनुसार जिसकी हम सेवा करते हैं वो आसन बनावे अपना, ये हमने उसकी सेवा किया उससे कराई। यदि उसका धर्म ये है कि हम सेवा करने वाले को अर्चन पड़े, ऐसा काम वो नहीं करे, ऐसा काम नहीं संभलावे, ऐसी आज्ञा न दे, ऐसा आदेश न करे, परंतु हमारा तो ये धर्म होता है सेवा करने वाले का कि उसके अनुकूल सेवा करें, वो जब जो चीज चाहता है तब उसको चीज मिलनी चाहिए, अन्य समय नहीं। और नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, हंसते मुख से गुस्से होकर कहे वो तो बहुत बुरा है ही, और कहीं रूखे रूखी भावना से भी कर दिया तो उसके मन में भाव ठीक नहीं होगा। कि महाराज सच्ची बात मैं कहता हूँ आपसे, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शरीर पर। किसी शत्रु के यहाँ भोजन चाहिए, शत्रु भावना वाले के यहाँ, आपके पेट में बीमारी हो जाएगी निश्चित। और किसी जो भोजन बनाते समय जो मन में दुखी होता है, क्या करे आफत आ गई, वहाँ भोजन करेंगे तो आप पर आफत आ जाएगी, वो संक्रमित संक्रमण होता है इसके भावों का। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन क्या क्यों कर दिया, दुर्योधन संबंधी थे, दुर्योधन की लड़की से श्री कृष्ण के लड़के का ब्याह हुआ, ये संबंध था, इतना निकट का संबंध, और तैयारी भी की हुई थी बहुत। दुर्योधन ने कहा महाराज खाने को चलिए, बोले नहीं जाएंगे, जरा श्री कृष्ण जरा ये सब कह रहे कि थे ना वो लीला पुरुषोत्तम वहाँ कढ़ाई भी काम में ले लेते थे, बोले नहीं जाएंगे, बोले क्यों नहीं जाएंगे, अरे जात में छोटे के राज में छोटे, तुम तो राजा भी नहीं हो। तो श्री कृष्ण ने दो बात की, उसका उत्तर नहीं था दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा कि प्रेम आप में नहीं है और भूख मैं नहीं मरता, जहां प्रेम हो घर में घुस के खा ले जो मेरे सुखा ले अपनी चीज है, और या भूखो मरता हो तुम्हें जैसा मिले वैसा मिले, पेट भरना है प्राण रक्षा करना है, तो भूख मैं नहीं मरता प्रेम आप में, तो नहीं खाया और बिना बुलाए चले गए बिजुर के यहाँ। लोग कहते केले के छिलके खा गए तो खा गए, क्या हर्ज है खा गए, तो क्यों नहीं खाया वहां पर। वहां भगवान ने साफ कहा कि तुमने शत्रुता, तुम पांडवों के शत्रु हो और मैं पांडवों का मित्र हूं, तो पांडवों के शत्रु मेरे शत्रु, इसलिए तुम्हारा मैं नहीं खाता। तो इसीलिए किसी को अगर जमाना भी होना अपने घर पर तो अपने यहाँ का अतिथि अतिथि देव भाव, अतिथि को भगवान मान के जिमाओ तो भगवान के भोजन कराने का पुण्य होगा, फल मिलेगा। और बोले आफत आ गई क्या करें, रसोई जो रोजा बनाता उसको आफत, कोई माई बनाती है तो उसको आफत, परसने वाले को आफत, तो जीमने वाले को भी आफत होगी। भोजन तो खर्च तो होगा ही पर मिलेगी सबको आफत, और यदि सबने प्रेम से किया। इसी प्रकार प्रत्येक काम में हृदय का सद्भाव, हृदय का अमृत साथ है, कि सेवा में इसकी बड़ी जरूरत है, सेवक के हृदय में अमृत रहना चाहिए। मैंने पढ़ा एक बार एक किताब में, इटली में एक माई रही बुढ़िया, वो हमेशा एक फूलों की झोली रखती अपने हाथ में, जेल में भी जाती कहीं भी जाती तो फूल बिखेरती जाती। तो लोगों ने पूछा कि मैया तुम फूल को बिखेरती हो, बोले कोई कांटे बिखेरते मैं फूल बिखेरती हूँ, यही बात है। तो सब ने फूल बिखेरो, सबको अमृत दान करो, विषदान मत करो। तो सेवक जो होता है ये अमृत देने वाला होता है, सेवा में अमृत भरा रहता है। तो सेवक अमृत दे तो क्या बच गया, पांच मिनट। जब पांच मिनट में एक बात वो कभी सेवा के बाद तो पढ़ाई हो गई। एक बात इनकी जो थी श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो या दोहने वहनने मसनोपलेप प्रेम खेखना ऋतु खरमा जना रव गायंती चयन मन सुधी श्रीगंध्या धन्या विपुरया। ये श्री गोपांगनाओं के लिए कहा है मथुरा के लिए। गोपांगनाओं का श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव है इसका इसमें दिग्दर्शन है, बड़ा सुंदर। वो गोपांगनाओं के लिए भगवान ने कहा कि उनका अपना काम कुछ रहा नहीं है, ता मन मनस्ता मत प्राणा मदर्थे त्यक दैहिका, इनके दैहिक संबंध दैहिक कर्म सारे के सारे भगवान के लिए परित्यक्त हो गए, पर वो काम तो सब करती हैं, तो वो अपना काम नहीं करती, श्री कृष्ण का काम करती हैं, और करते हुए उनकी क्या दशा होती है तो ये इसमें बताते हैं। पहले भी सब कामों के नाम गिना दिए, जो कुछ अहिरों के यहाँ काम होते हैं, दूहने से लेकर और बच्चों को खिलाने तक लोरी देने तक सारी बातें कह दी, कूटना पीसना दही मथना जमाना सारी चीजें आ गई, दूहना सब चीजें आ गई, धान कूटना सब आ गया। क्या करती क्या है वो, एक तो निरंतर श्री श्याम सुंदर के नाम गुण का गान करती रहती है, निरंतर उनकी जिह्वा से गान होता रहता, क्षण भर भी उनके गान को विराम नहीं मिलता, और उनका आंखों से अश्रुपात गदगद कंठ उनका वास करे, ये गदगद कंठ रहता है, माने प्रेमापूर्त हृदय से वो गान करती रहती है। और भगवान उनको सामने दिखते हैं। ये श्लोक में इस रूप में आया नहीं, पर सामने निरंतर दिखते हैं वो, उनकी वंशी सुनाई देती है निरंतर, वो बस उनमें तन्मय रहती है। ये जो गोपी की तन्मयता है, ये तन्मयता ही गोपी प्रेम का स्वरूप है। और उनका भी उनकी जो बुद्धि है वो हमेशा भगवान में अनुरक्त है। वो जिसको आत्यंतिक आसक्ति कहते हैं, सारी आसक्तियां जिस एक आसक्ति में आकर के विलीन हो जाती है, और वो आत्यंतिक आसक्ति जब प्राण का स्वरूप बन जाता है, तब वो प्रेम नाम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आत्यंतिक आसक्ति, नित्य भगवान के गुणगणों का गान और गदगद वाणी अश्रु निर्धर होते रहे आंखों से, ये उनका नित्य का स्वरूप है। तो कहते हैं इस प्रकार की जो देवियां हैं, ये ब्रजस्त्रियां, उनको धन्य उरुक्रम चित्त आना। इसका हम यूँ कर रहे हैं, अर्थ तो ऐसा नहीं लगता, पर लगता थी इनके चित्त रूपी यान पर भगवान चढ़ रहे हैं। चित्तरू की सवारी है ना उनकी, तो सवारी पर भगवान चढ़े रहते हैं निरंतर है। उरुक्रम चित्त आना, तो भगवान जिनके चित्त पर नित्य चढ़े रहते हैं, क्षण भर वेद के लिए भी भगवान उनके चित्त से उतरते नहीं। इस प्रकार का ये गोपी प्रेम है। ये गोपी ये जब बोल रहे थे, मैं वहां से था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर तो इन्होंने उसकी व्याख्या भी करने लगे, वो तो सबके लिए ही है। पर वो जो बात गदगद कभी किसी का होता, पर ये तो हमेशा चलता है। इनका तो स्वरूप ही है भगवान के लिए निरंतर रोते रहना, भगवान के का नित्य गान करते रहना, भगवान को नित्य देखते रहना, और भगवान में अत्यंत आसक्त रहना, ये गोपी के स्वरूप का दर्शन है। ये गोपी के स्वभाव का दर्शन है। ये गोपी की साधना का दर्शन है। और ये ही गोपी का साध्य है। गोपी कहीं रहे, भगवान उनके हृदय पर चढ़े रहते निरंतर, ये गोपी भाव है। अब समय हो गया, जो सेवा वाली बात बहुत समय लग गया, तो सेवा वाली बात है बड़ी काम की। सेवा जो कुछ जो करना चाहते हैं ना, कल से उत्साह से करें, और लोग भी तैयार हो सेवा करने के लिए। और एक बात और है, वो बीच में आ गया, जो लोग निकम्मे रहते हैं, कुछ काम वाम नहीं है, और तो इनको अपना समय अच्छी तरह से बिताना चाहिए। तो कुछ तो हमने कुछ नियम बनाए थे गत वर्ष इस वर्ष कि भाई यहाँ रहने वाले इतना नाम जप कर ले, झूठ न बोले, रोज की क्रिया न होने दें। कुछ ऐसी बातें कि जितने दिन यहाँ रहें उतने दिन जीवन संयमित रहे, भगवान को लगता रहे तो वो पन्ने छपे हुए हमारे पास हैं, जिसको चाहे ले लें। दूसरी बात, इधर हमारे कुछ लोगों ने ये भाग दशम स्कंद भागवत का वो लोग पाठ कर रहे हैं, रोज एक पाठ कर लेते हैं कुछ लोग मिल करके, और गीता के 5 पाठ करते हैं, 5 पाठ, और रामायण के 2 पाठ हो रहे हैं। स्त्रियाँ अलग करती हैं और पुरुष अलग करते हैं। एक पाठ पुरुष स्त्रियाँ कर लेती हैं, एक पाठ पूरा पुरुष कर लेते हैं। पुरुष अपना अलग करते, स्त्रियाँ अपने अलग करती हैं। तो उनमें शामिल होना हो जिसको समय मिले। सेवा का चरित्र, सत्संग का चरित्र, सत्संग को छोड़ना नहीं है, सेवा को छोड़ना नहीं है, लेकिन और उसमें अगर समय लगाना हो तो एक पाठ की जगह 2 पाठ हो जाए, 4 पाठ हो जाए, बड़ा अच्छा है। जितने लोग मिले, रामायण का पारायण बड़ा मंगलमय, गीता का पाठ बड़ा मंगलमय, भागवत का पाठ बड़ा मंगलमय। तो ये अगर किसी की इच्छा हो तो शामिल हो सकते हैं इसमें। वो हमारे द्वारका बाबू हैं जालान, मोती बाबू के भाई, ये उसके उसका नियोजन करते रहते हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वभाव है, वो करते रहते हैं और ये काम गलत। उसको सेवा में सबको लगना चाहिए। और एक बात ये है कि जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को भी ये बात बार बार कहने की तो आवश्यकता नहीं, अपना काम जहाँ तक बने अपने आप करने की चेष्टा करना, और खास करके जहाँ रहते हैं उस कमरे को साफ रखना। पखाने जाएं, पेशाब घर में जाएं, पानी आता हो तो पानी वहाँ पर डाल दें जिसमें गंदगी न होने पावे। हर जगह थूकें, नहीं थूकना उतना हो तो जहाँ थूकने की जगह हो वहाँ थूकें, गंदगी न फैले जिससे रोग न फैले। इस तरह की थोड़ी बहुत बात है, ध्यान में रखनी चाहिए। और अनावश्यक चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कच्चे वक्त जो हैं ये सीमित हैं, तो जिनके पास ज़्यादा हो उनको दूसरों के काम के लिए देना चाहिए। असल में तो होता नहीं, नहीं तो सब लोग दूसरों को भी अपने लिए, नहीं तो सबको मिल जाए। सब लोग दूसरों को देना चाहें, अपनी अपनी सुविधा दूसरों को देना चाहें तो सबको सुविधा मिल सकती है। और अपने केवल सुविधा रखें, दूसरों को ध्यान न रखें तो सब सुविधा में पड़ जाएंगे। यही बात है। तो जहाँ तक बने अपनी सुविधा कम से कम देखें, दूसरों का अधिक से अधिक देखें। बर्तन में, ये तख्ते में, चारपाई में, सभी चीज़ों में संयम रखें तो बड़ा अच्छा होगा। सबका परस्पर में परस्पर सौजन्य रखें, स्नेह रखें। और फालतू बात न करें। यहाँ सत्संग में आ करके दुनिया की बात नहीं, भगवत चर्चा करें, भगवत नाम में भगवान का गुणगान। एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीना, तीन महीना, दस दिन, बीस, जितने ही आ रहे हैं ये समझें कि हमारा संयम का समय बीत रहा है, साधन का समय बीत रहा है। यहाँ साधक होकर के रहें, तमाशबीन होकर के भी नहीं और आराम तलब होकर के भी नहीं, संयम के साथ साधक होकर के रहें। ये सबसे प्रार्थना है। हरि ओम करते जय सीताराम, सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ, भगवान का नाम होता हो तो उठना नहीं चाहिए, दो चार एक दो मिनट के बाद उठें तो है भी नहीं है। बड़ा अच्छा है नाम ले करके तब उठें। जय सीताराम, सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सेवक का धर्म, और इसका कैसेट संख्या है 234।